je tijd niet aan haar. Denk jij nou echt dat ze nu nog wakker ligt? Zij kust al een ander, jij bent sowieso geschiedenis. Is het ergens niet misschien mijn fout? Wil toch liever dat ze met mij trouwt? Is hem na al die jaren niet toch te wagen? Zit vol met vragen, kijk mij nou. Denk constant aan het zoeken naar balans. Maar dit gevoel voor haar loopt echt volledig uit de hand. Fleming, alsjeblieft, neem nou dit advies. Snap je het dan niet? Jij bent te naïef en ook nog steeds een beetje verliefd. Ik word manisch depressief, oh man. Je hoort dat Miles Away. 538. Zo, Kilian van Luijt hier. Van harte welkom op de vrijdag. Ja, hij is aangebroken. We gaan vol gas richting het weekend met uiteraard de beste muziek. Miles Smit en No Doubt komen er zo meteen aan. En geloof jij dat we in een simulatiewereld leven? Er zijn echt veel mensen die dat geloven. Die mensen geloven eigenlijk dat onze wereld misschien wel een soort van computerspel is. Een beetje hetzelfde als de Sims, zeg maar. Dat je wordt bestuurd en zo. En die mensen die denken dat omdat de technologie tegenwoordig zo snel gaat. Ik bedoel, AI is niet meer van echt te onderscheiden. Je hebt tegenwoordig zelfdenkende robots. Zeer geavanceerde videogames en zo. En al die mensen die denken, ja, weet je, als het allemaal al zo ver gaat. Misschien bestaat er dan een nepwereld waarin wij worden bestuurd, zeg maar. Het lastige is, we kunnen het niet bewijzen of nog ontkrachten. Dus het is vooral heel interessant om erover na te denken. En veel grote mensen doen dat. Elon Musk bijvoorbeeld is daar veel mee bezig. Joe Rogan en ook de vrouw die je nu op 538 gaat horen, Katy Perry. Zij geloofde echt heilig in dat we in een simulatiewereld leven. Sterker nog, zullen we deze track eerst Air Roar noemen. Katy Perry, we nu op 538. Dit is Roar. I used to buy But I'll always be your home. Feelings

En ben jij vroeger wel een keertje gepest? Met terugwerkende kracht denk ik eigenlijk dat ik best wel veel gepest werd. Maar het deed me niet zoveel eigenlijk. En daardoor voelde ik ook nooit echt dat ik gepest werd. Moest er vaak zelf hard om lachen. Omdat ik ergens ook wel wist dat dat vooral natuurlijk voortkwam uit jaloezie. Dus als me dan weer in de kantine van de middelbare school weer Cammer de Flikker noemde. Dat ik een of andere knalgroen shirt aan had. Dan sprong ik vaak gewoon op het gras. En dan zei ik zo, nu zie je me niet meer. Want ik was natuurlijk helemaal groen. Dus hoe erg het ook probeerde. Ik probeerde het altijd op te lossen met zelfspot en een beetje humor. Waardoor ze mij niet echt snel klein kregen. Alicia Cara, die je net op 5 recht hoorde, die was vroeger ook enorm gepest, kon daar ontzettend moeilijk mee omgaan. Dus schreef het vaak van eraf en toen maakte ze op zolder dit liedje. Scars to your beautiful, waarin ze eigenlijk gewoon zingt, weet je bent mooi zoals je bent, je hoeft niet te veranderen voor de wereld. En die litteken, die scars, dat zijn de juiste levenservaringen die je juist mooi en uniek maken. Wat een diepgang, hè, op deze vrijdagnacht. De hit van 538, zometeen No Doubt, en nu is nieuwe muziek van Alok en Khalid. Here and you're here and you've been one. 538. Je hoorde Just a Girl. 5 plus 3 is 8. Ah, lekker zeg. Vrijdagnacht, bijna toe aan weekend. Maar we gaan nog heel eventjes één keer die hersens laten werken. Dat gaan we doen in 5 plus 3 is 8. Jouw kans op het 538 slaapmasker. Het enige wat je daarvoor nu hoeft te doen is de kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. En die luidt als volgt. Hoeveel is 3 plus 2? Ik heb het moeilijk gemaakt voor deze vrijdag. 3 plus 2, je kunt het namelijk doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending. Dan kun je kans maken met 538 slaapmasker. Dus kom maar door. 3 plus 2, hoor je nu Teddy Swims, Stones and I en David Guetta. Dit is Gone, Gone, Gone. We will find a possible to tame. Like all love.

20 april, Breda. 538 Koningsdag, met onder andere Roxy Dekker, Direct, Cloud en Afrojack. Jack en eenmaal bij 538, je hoorde Rivers. En Jeroen, goeienacht. Goedenavond. Hoeveel is 3 plus 2? 5. Kijk eens. 5 plus 3 is 8. Zo, al toe aan weekend, jongen? Ja, eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel, maar aan jouw stem te horen heb je nog geen weekend. Ik moet vandaag nog werken en dan is het gebeurd. Alleen vannacht nog, dus hoe laat ben je klaar? Het meeste 10 uur. 10 uur in de ochtend? Ja. En dan trek je gelijk een biertje open als je thuis komt? Of ga je eerst meteen naar bed en dan trek je dat biertje wat later open? Ik ga eerst even naar bed en dan dat biertje komt later wel. Lekker jongen, lekker jongen. Heb je al weekendplannen eigenlijk? Ja, ik heb dan wel weekend. Ik hoef dan pas maandag nacht weer. Ja, maar heb je ook al weekendplannen? Oh, nee. Gewoon lekker rustig weekendje. Ja. Nou, heerlijk zeg. Hey Jeroen, hoe is het gesteld met je hoofdrekenskills of vlak voor het weekend? Werken die hersens nog een beetje? Ja. Ik hoor al een klein lachje. Ja, je weet het niet, hè? Nee, we gaan het ondervinden. Je krijgt zometeen 30 seconden de tijd, Jeroen, om allemaal hoofdrekensommen op te lossen. De bedoeling is dat je in die 30 seconden tijd zoveel mogelijk vragen goed beantwoordt. Doe je dat een beetje goed, dan ga je er vandoor met het 5-3 slaapmasker. Oké, nee, is goed. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Daar ga je. Wat is 13 plus 8? 21. 7 keer 9. 63. 56 delen door 8. 7. 24 min 9. 15. 11 plus 14. 25. 6 keer 7. 42. 45 delen door 5. 9. Kijk eens. Nou, Jeroen. Ik vind dat je het best goed gedaan hebt. Ja, het valt me nog niks af. Wat zei je? Het valt me nog niks af. Nee, ik moet zeggen, het ging rustig, maar foutloos. Je hebt in totaal 6 vragen goed, jongen. Nou, mooi. Je bent er zeer enthousiast over, hoor ik zelf al. Ja, nou ja, dat had ik niet verwacht. Nee, ja, ik ook niet. En dat ik 2 fouten zal hebben, maar... Wat zei je? Ik had wel verwacht dat ik 2 fouten zal hebben. Nou, hey, zoals je ziet, opgeven moet je niet doen. Je hebt het gewoon hartstikke goed gedaan. Ja, nou ja, mooi. Jeroen, het 5-3 slaapmasker komt jouw kant op, jongen. Goed, top, dankjewel. Werk ze nog eventjes vannacht. Ja, dankjewel. En alvast een fijn weekend natuurlijk, hè? Ja, hetzelfde. Hoi, hoi. I cry. Je hoorde Elizabeth Taylor. Ik jullie al vanuit hier. Wat ontzettend fijn dat je ook deze vrijdagnacht vlak voor het weekend wil doorkomen. De hits van 538. Ik weet niet of je al weekendplannen hebt, maar als ik jou was, zou ik lekker blijven luisteren. Want zometeen in de 538 ochtendshow gaat hij beginnen. De 538 Dutch 1000. Oftewel de 1000 allerbeste platen ooit gemaakt uit Nederlandse bodem. Eerst op 538 Bruno Mars. En dit is The Weeknd en Blinding Lights. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. Oh, oh, and I say 538, Jorda, I just might. 538. Oh, lekker zeg. Aanbeland op de vrijdag. We gaan lekker richting het weekend. En volgens onderzoek worden in het weekend de meeste dates gepland. Ik weet niet of je nog een date op de planning hebt staan. Maar heb je enig idee wat je dan voor een vrouw zou moeten kopen? Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat ongeveer 64% van de vrouwen bloemen het meest fantastisch vindt om te krijgen op een allereerste date. En gisterochtend in de 538-ochtendshow ging het ook over bloemen. Maar Florentien wordt daar niet echt bepaald heel erg warm van. Haar kun je maar het beste iets anders geven. Maar waar maak je jou bijvoorbeeld, Florentien, het meest blij mee? Als je chocola. Echt een romantische avond. Oh, maar daar hoort er ook bloemetjes bij, een beetje roosjes. Maar dat vind je man toch niet leuk? Nou, flauw wel maar. Nee, als ik bijvoorbeeld bij jou thuis kom, dan kom ik kapot. Oh. Voor visite. Oh. Stel, er komt iemand bij jou eten. Ja. Vind je dan leuker om zo'n fles olijfolie te krijgen in zo'n cellofaantje met een paar toasties erbij? Of zo'n bord, weet je wel? Of zeg je dan ook liever een romantische avond? Zometeen vanaf 6 uur zijn ze bij je terug. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. En zometeen Coldplay ook. De nieuwste Jennifer Lopez komt eraan. En dit is eerst Daft Punk. One more time. Stop the celebration tonight. Celebrate, don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time. Feeling so free, we're gonna celebrate, celebrate and dance so free.